Аповесць Уладзіміра Караткевіча «Чазенія». Частка першая. Песня аб успамінах у сінім туманным горадзе. Ён бег з апошніх сіл, бо разумеў, яшчэ некалькі хвілін, і ўсё будзе скончана. Не было чым дыхаць, навісла нізка, як рукой дастаць лілова-чорнае неба, і выцягнутыя туманныя языкі, валокны дыму імчалі насустрач, у апошні, здаецца, момант абгінаючы твар, а за градою ў бухте смяротна, страшна, тужліва крычала, падыходзячы да берага, самотная субмарына. Ён ведаў, там цішыня. Толькі некалькі людзей бязгучнай млява цягнуцца па пірсе, адганяючы з бранспойтаў гэты дым, гэты пыл, гэты сухі туман, а ён усё ідзе, а вакол у цішыні гэты крык. Усе беглі не таму, што небяспека пагражала ім адным. Невядомая пагражала ўсім, і яны імчалі, каб папярэдзіць людзей, а людзі былі ў тым будынку наперадзе, на самай градзе ўзгоркаў, там, дзе яна абрываецца ўніз да мора. Сябар цяжка тупаў побач, вялізны сілуэт на чорным небе. Гэта быў дзіўны, няветлы, змрочны будынак, увесь як крышталь, ці то палац, ці то замак. Сябар не ведаў, што Северын бяжыць да гэтага замка не проста таму, што там людзі, сярод людзей была жанчына. Страх, за якую раздзіраў сэрца, папярэдзіць, і тады яна, усе яны схаваюцца і, можа, выжывуць. Ад замка вялі ўніз травяныя партрэты, не чатырохкутныя, а нібыта паловы выцягнутых авалаў, закругленымі канцамі ўніз, адзін над адным, як рыбіна луска. І не зялёныя яны былі, а фіялетавыя ад водсветаў з неба. Ужо не ставала сілы, а над гарызонтам паступова яшчэ чарнейшыя, чым неба, бязгучна вырасталі вяршыні хмар, падобныя на шапкі атамных грыбоў, але то крат страшнейшая за іх. Яе не было, калі яны дабеглі да будынка і папярэдзілі жыхароў. У смяротным амаль жывёльным страху за яе ён сноўдаў паўсюль, раптам убачыў, што яна, страціўшы галаву, бяжыць па гэтых фіялетавых партрэтах ад замка, ад паратунку. І, нягледзячы на тое, што было позна, што пікі хмар, накіраваныя на іх, выраслі на палову неба, ён кінуўся за ёю. Нябесная праява абагнала іх і пачала акругла загінацца перад імі ўніз, як акіянскі вал. І ён схапіў жанчыну, панёс да замка, і ён ведаў, што яны не паспеюць, што ў лепшым выпадку дабяруцца да замкавай тэрасы над морам, адкуль ход у бункер, але ён бег, і ён узбег з ёю на тэрасу, і тут расселася рваным палотнішчам неба, схіліліся ў ім нейкія пагрозныя цені, і адтуль, як чорныя знічкі, як чорныя сляды трасірных куль, пацягнуліся на іх і на зямлю сляпуча вугальныя ніці. Зямля трапіла ў рой чорных зор, і паўсталі над ёй апакаліптычныя коннікі, імя якім смерць. І самага страшнага ён не бачыў. І звон напоўніў сусвет. Хто? На апошнім, здаецца, дыханні хрыпата спытаў ён. Хто? Ты што, спаў? Толькі тут ён убачыў акно, стол, шэрую тэлефонную трубку ў руцэ і скеміў, што ён ляжыць на ложку ў сваім нумары, ляжыць увесь заліты халодным потам. Шалёна валіла ў грудзі сэрца, пра сцяна, пад якой ён ляжаў, была вся вільготная. «Васіль Павлаў звоніць. Спаў ці што?» А, Васіль, з удаванай абыякавасцю сказаў ён. Ды так, драмалася трохі. Ён даўно прывучыўся хаваць ад усіх свае кашмары. Ён саромеўся іх. Занадта часта яны паўтараліся, ўсё розныя, каб пра іх можна было расказваць. Ты яшчэ не абедаў? Па Васілёвым голасе адразу было ясна, што гэты спіць спакойна. То можа пачакаеш гадзіны паўтары, разам паямо. Добра. Калі? Дзе? Ну, скажам, гадзіны ў тры. Як наконт марвакзала родненькага? Згода. І ён паклаў трубку. Устаў. За акном ляжаў у ручаінах дажджу Владивасток. Віселі над усім нізкія грыфельныя хмары. Такія нізкія, што сопкі да паловы хаваліся ў іх. І здавалася, што горад таксама пацее пад шэрай коўдрай. Парка, мокрая задуха, свінцова блішчыць залаты рог. Дамы, дрэвы, сілуэты караблёў, усё размытае, як на японскіх гравюрах. У доме на рагу на першым паверсе свеціць праз акно залатістым пузам каралеўскі пінгвін. Там нейкі музей. І сумна мусі быць гэтаму пінгвіну глядзець у дождж. Надзвычайна. Дождж і дождж. І гэта на пачатку верасня. Нібыта пасля яснага гарачага жніўня зноў вярнуўся дажджлівы парніковы прыморскі ліпень. Значыцца, зноў павеялі вятры з поўдня, з мора. Зноў адцяснілі яны паўночны вецер, што ў жніўні, верасні, кастрычніку нясе гэтай зямлі вечнае сонца, гарачыню і здаровую прахалоду начэй. Ён пайшоў пад душ, але і там давялося хвілін 10 чакаць, пакуль вада зробіцца адносна халоднай. Стаяў пад яе струменямі, што хвасталі па грудзях, плячах, галаве, і паступова адыходзіў, нібы вада, змываючы ліпкі пот, адначасова выбівала з душы змрочныя цені сну.